Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak bardzo mnie.

Got an albatross around your doesn't make me feel like me back to the hurt.